Nadia kan kikias a ginawa ko, mataan aso ginawa na titua sumusugu kumarata. Inuntaso inikalimu ukad nang ko, mataan aso kadnan ko na manapi ang makalimuon. Napiter o dato a pakasungan yurakan ka tindusan ko, skanyan siya ko ginawa ko na kagi amimbitera inyan na piter o yan ang mataan has ka sa alungan na in si iku hadapan nami ipiaka per asasanaan. Piteroyan a baloy akong ka. Baloy akong ka asasanaan ko mga kakawasaan ko lupa. A miser, mata na sakin na masiyapan a matao. Nagyayaman ikya pa ka kapaarami ko Yusuf ko lupa a miser. Pupaging doon, pupaging doon so, pupaging doon sa sadin sa kabayayan. Ipapamili ami solimu ami kotawa kabaya ami gudi ami pagilangan subalas ko mipiapia na mata na subalas ko akhirat imapia ko siran ami amaratiaya gumiamanang gila na miyakaw maso mga pagreo Yusuf na sumiyuld siran nun na miyakilala niyan siran asiran na masasawang siran nun na kagi ami bagay niyan kiran so anginiran na pitero yan at pakasungan yurakan so pagarin yu ko amayo badinyo banyo di kailay ang mata na sakin na pero topan ko so kapagasad gusak ni ilabi ang mapi ako pumamulusan na udinyo rakan mapakasong na di kanu rakan makapamuko gudi kanu rakan pagubay piteroiran at pagumayo ka namis kanyan kiamayan gumatanas kami ng gulaulaan namin din na piteroyan ko mga ngudan yan at taguan yun so mga dagangan niran ko mga potaliran kaaniran makilala amay ka makabaling siran ko mga talok kiran kansiran rektano makakaswe na kagiya makabaling siran ki amairan na piter iran hey amami miyaran kami so kapamuko na pakaunutang ka kami so pagarami kaan kami makapamuko gumatanas kami na siyapan nami din piter o amairan ada ko kisanaan korkano orkan yan inunta na lagi do kinisana ang korkano ko pagarin yan guwani na swalla itaralbi amapia sumisiap guskan yan ilabi amakalimuon ko pepemangalimu na kagiya pamakarniran so mga barangiran na miyatoniran nun so mga daganganiran aninikasuikiran. Piteruiran, hey ama, ami, anto na apan ibabanug nami. Kati so mga dagangan nami ay nikasir kami ko pakikuwa miso panganangkan so pagtautano gusiapan nami so pagariami gumakausur kami sa isa karuran na aunta gituman ikapamuko amalbud. Diterwa dia kan rekano din pakonotan taman sa dia konyo began sa mailot adian di apung ko Allah sa mata na pakandu din niurakan din sanian indon ta ubakano getangkali na kagia ibgeran non so diyan dira na pitero yan na so Allah ito mutunggu ku katerotano go pitero yan hey mga wata ko di kanu sulg ko pinto sa timan na sulg kanu ku mga pinto nga makamublablag na daak kita bang akan rekano ko kukuman wala amay tubu da ko kukuman inon ta kenar ku Allah. Sekanian ni siarigan ko guskanian na siarigan o pemanarig na kagia sumul siran sa sadin sa suguang kiran ni amairan na daamini tabang yang kiran ko kukuman wala amay tubu ugaid na so hadiat asisi isa ginawa o Yakob na miningulalan niya no to na mataanas kanian na titu adin at tanudian ko ininda o amiron na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diiran katawan na kagia sumul siran ko Yusuf na inika kapien si pagarin yan pitero yan ang mataan nasakan si pagarin ka na dingka pumbukuon so pinggulaw layran na kagiamibigay niyang kiran so angin iran na tiaguyen so panginuman kuputali pagarin yan orian yan na miya nanawag so pananawag hey mga kumukuda sa unta matangkano at titua mga teko piterwiran sa somyang ursirang kiran anto na ay miya da pengdegniyo piterwiran na pengdegnami ay miya da gentang uda to na sa tawa mikasuinian to na ad na bagian yan a isa kaawid o sa tima na unta gusakan na ako akan skanian na piterwiran na ibut ko Allah sabun sabun na rakyat to kawan niyo a kenaba kami miya kaumasaba kami peminasa kulupagu kenaba mi kenaba kami mga takaw piteruiran anto na ay kasalan o takaw uskano na mga bukag piteruiran ay kasalan yan na sadin sa tawa si imatoon ko potalian na skanian din ay kasalan yan lagi daya ay psalami ko mga darwaka na inipun yan ko mga potaliran ko dapan sa potali pagarin yan orian yan na inigmaw yan puun ko potali pagarin yan giyay piyaki pagantangan nami ko Yusuf di patot uban yan makwaso pagarinian si iko kukuman udato di so kabay o di so kabay o Allah ipuro ami sa pipira pangkat so tawa kabay ami na kumbawan so umani adin kataon yan ulawanon sa katao pituruiran uban miyaman ko na kagi miyaman ko si pagarinian guwani na piyag na so to o Yusuf si isa ginawan yan na sa danian kirano to payaga pituro yan na skano yung marata ibetad na so Allah ilabi ang mataw ko iprupan niyo. Pitiruiran, hey Aziz, mata na adin aima amayan alokos amyakatua na kuangka so isar kami asambiyan. Mata nas kami na mailay amiska apad kumipiapia. Pitiruiran, amlindung kami ku Allah ubaadin amakwami arwar ko tau amyatu na miron so tamo kami. Mata nas kami na samauto na titu kami apakasalimbut. Na kagia kadaan siranon sa panginam na suminibay siran amya gu pakat siran Peter o malakiran abanyo dikatawi ang mata na siyama iyon na sabnar ako minuar kano sa mailot adiendi apung ku Allah guwani na mindurat kano makapantag ku Yusuf na dia kandin ganata na ingda taman sa dia ko panduan iama udi na kokuman ako o Allah kas kanyan ilibi ama piya ko mga kokuman baling kano kiyama iyo na terwan iyo hey amami mata na suwata ka na miyaman ko na pisak siya nami arwar ko kiat kiatu kawan nami na dar kami nadar kami iba mi masiap so mi gagaib na isa ingka so paging da kiataguan kami gusto mga kumukuda minituna miroka matang kami at itua mga benar pitero yan kakna kapiperasan kano o mga ginawan niyo so miyawlawla na sabar din na maliwanag ka masik na swalla na pakataling umanian si ranrakan langon matanas kanian so matao amaungangan na tiyalikudan ni ran tiyalikudian na yan si ran sa pitero yan hey kyaon tanan so rata ginawa ko Yusuf na miyakaputi so duwa matanian pungko ubuko na skanian na banian din marben. Pitiruiran a ibet ko Allah di kaden kedesak kapaka tadming ka ko Yusuf taman sa mabalik ka a paka papatayin o di na mitapi ko miyamatay. Pitiruiran a ayabu a pepenunan ko rata ginawa ko gusto bukwa kena swalla gu katawan ko puung kwalla so din yung katawan hey mga watako lalakaw ka no na gunyo pangdega so Yusuf gusto pagarinian na di kanu kedai sa panginam ko limo o Allah mata na de kadaan sa panginam ko limo o Allah arwar ko pagtaw ada pamaratiaya na kagi amang adep siranon seruman na piteruiran hay Aziz minisuga terkami aguso pagtaw mi so murala na adin na minyuma adegengan agena gerap na taro topi kaming ka sa asad gusid sidkay kaming ka mata na swalla na ambelasan yan so mga baradusa ka barasad ka. Swalla ng balasan yan so mga barasad ka. Peter o Yusuf, ino katawan niyo so pinggulolan niyo ko Yusuf. Aguso pagarin yan, guwan ni Koskano na di ka no mga tatao. Peter o iran, bamata nas ka so Yusuf. Peter o yan, sakan so Yusuf. Ugiay so pagarik, usab na rin ikalimu kami, wala, mata na ya, asa din sa mananggila gu pentang na mata na swalla na din yan pagilangan so balas, kumipiapia. Peter o iran, ibat ko wala, sabun sa benar, api akalabikar kami, wala, gumata na miyabaloy kami at titu mga baradusa. Pitero yan da pangansinyo sa alungan na eh. Panginta napiang kanu Allah kas kanyan ilabi ang makalimun ko pamangalimu. Balingan niyo abang kalakan na eh na kulub niyo ko para siya makaan makatalingo mga pakailay. Kupakasungan niyo rakan sa mga talok rakanu langon. Nakagiyam makalusop lalalakaw na pitero yamairan ang mata na sakin na titwa ka na magagda soba o Yusuf. Udi ako niyong baloya alalong. Pitero yan, ibat ko Allah mata na sika na matatago ka din ko. Kaya ribat ka aandang na kagiyan makauma so pupanunutulan sa mapian na inikulubian so bangkalaw ko para so Yakub na suminud ko kapakailay niyan. Pitero yan, bakor ka no deterwa mata na sakin na katawan ko pung ko Allah so din yung katawan. Pitero yan, hey amami, pangniangka kama per kami yung mga dusa mi mataan as kami na miyabaloy kami yung mga baradusa. Pitero iyan, ipangniakan skano din sa maap kukadnang ko. Mataan as kanyan so manapi ang makalimun na kagia sumuld sirang ko Yusuf na inikapian so dua loksian ko pitero iyan na sold kano sa miser ka umiyog swalla na sumasari kano. Na piyakader pa iyan so dua loks iyan ko panggaw gusumyundung siran nun sa ka Kapangaling babaan na pitiro yan hayama, gayso tabir o taginapan ko gwa ni, sabnar a bieloy sa kanian o kadnang ko abnar, gusabnar a pipiapiaan na ko niyan, gwa ni apakaliw na ko niyan, ko kalabuso gupya ko makanunian a puong ko pagunayan sa Palestine, ko orian o kya binasarakan o syaitan a gusto mga pagari ko matanas o kadnang ko na malay gagaw ko kabayayan, matanas kanian so matao a maungangan. Kadnang ko, sabnar a bigan akong ka sa kapaargu indong karakan so tawil o mga tutul amia din ko mga langit agusulupa sky panariganakan ko dunia gusto akhirat tarima akong ka mayurantang rakagu pakarautang kong ka pakarauta kong ka kung mga bilang ataw giyaman na pad ko mga tutul amigagay ay pagilahe mamirka ya Muhammad na di kakiran makamamasa guwani apagu pakataniran so suaniran asiran na pagantangan siran na dako kadakalan ko mga manusia api ay kasabnar ka o basiran peratiaya na kena aba kakiran saya pengnisa sokay daan tapian arwar sandao ko mga adin na madakla tanda matatago ko mga langit agusum lupa ap kesagadaniran kanya nasiran na diran tatagun sa ginawa. Ngudi peratiayan no kadaklangkiran so Allah inun tao misa sartaon a kapenakoto iran. Basiran sa sarig sa daa makataling umakiran a kikulub asik sa Allah. Udi na dikiran makataling umaso bangkit amitilimba asiran na diran mainang ka. Terwang ka agiyayokit akan ay penulunakan so kaparatiayako ko Allah. Si ko maraya gakarina sakan aguso kaparatiayako. Allah, siya ko maraya gakari na sa kanag gusto tao amyunotrakan na suti su Allah gudi ako pad ko mga pananako to. Nadaasi guwami ko miyaw naan kaya ya Muhammad arwar sa mga mama apagilahamani amisiran apad ko tao ko mga ingat basiran dalalakaw ko lupa kaniran maylay o anto naibot miyambutado kya bulusan o siran amyaw naaniran na mata na suing amauri e lebi amapiarak o siran o miyamananggila bada mga sabutiyo. Taman sa kagiakad deen sa panginam so mga sugu gumi antangiran ang mata na siran na sabnar api akang bukog siran na miyakaw makiran so tabang amin na siyabutami so taw ang kabaya amin na dikaren so siksa amin ko pagtawa mga rarata iungar. Sabun-sabunar aad na matatago ko mga tutulan kiran at tuma ko mga papantas yakal. Gia Quran na yan na kena aba tutul a pupengbaalan na ugay na initanto ko miyaunaan yan gusayan ko langwan taman guturuan gulimo ko pagtaw a mapaparatyaya. Surah Al-Rad. Si kung aran wallah masaling gagaw ang makalimun. Alif Lam Mim Ra. Swalla ay matao ko pakaantapan niya nun. Giyaya sumangayat ko kitab na so inituron raka apuong kukadnan ka na benar na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na disiran mapaparatiaya. Swalla, so inipuro yan so mga langit ada mga pulaos akilay niyos kanian. Urian yan na pitindingan yan so kapar gupya ka piyaka pasiunod yan so alungan na gusulan sa giron kangunay. Umani sa on na pupalalagwi si iko wakto a mapupunto. Titilakan niyan so kulaw la. Pupayag niyan so mga tanda kaanyo matangkads. So kimbarat muaan ko kadna niyo. Guska niyan so kumiyayat ko lupa. Gutiagwa niyan uto sa mga palaw gu mga lawasayg na so uman ip mga unga na biyaloy niyan nun ang ganapa. A dua, ipndalong yan so gagawi ko daw daw mataan na adin na matatakuro uman na titua mga tanda ko pagtaw at pumamikiran niran. Guwadin na matatago ko lupa a piselbu a makandedaidair gu mga pamumulan a mga anggur gu perperan gu mga korma a kikariringkit gu di mariringkit. Pakaigan saig a isa na inilbiyami so sabadun ko sabad sigo kapaka kapakanaon kapkanaon mataan na adin ang matataguro uman at tito ang mga tanda ko pagtaw at pangagdagdaan niran na uba ka pamamasa na aya ay pamamasa na sukatero iran a iino a ino amay ka mbaloy kami a buta bamataanas kami na katago kami din ko kaadin a bago siran sumya mangongkira. Kukad na niran, gusiran man na sa mga sangkali na mitugur ko mga ligiran, gusiran man ni mga tao ko naraka, siran, naroon siranun din makakakal. Napangnin niran raka akagun. kagaan. Kagaan umarata ko dapan sumapia. Asabnar amyay pus ko miyaw na niran sumang siksa ko lagi diran. Na mataan asukadnan ka na titu amala ay maap ko mga manusia. Si kugiran kandirwa ka gumataan asukadnan ka na titu sangat ikapaniksa. Nagitero no siran ada pamaratiaya ino ada ini turunun atanda pun kukadnan yan. Skaya Muhammad na matag pemakaiktiar na adn abagyan umani pagtaw agi inguna nao. So Allah nakatawan yan so ipugat ulangwan ubabay guso purangan o mga ruranan awata. Guso ipuguman yan nun so langwan taman nasisiku Allah so diyang kaiyan. Katawan yan so masol aguso mapayag amala amapuro magisanun sa so pedrkano at tawa ini penanain yan so katero gusto tawa ini pakatanugian gusto tawa askanian na magna ko gagawi so pepayag ko kadaundo so manusia na adin apa magilisaon ang mga malaikat si ko unanian gusi ko orianian asisiap niran skanian pun sa suguan wallah mataanas wallah na din yan pagalinan so betado pagtaw taman sa diran alinan so betado mga ginawairan na igira adin apiakan tap wala ko pagtawa maratan na di na de pakarnon guda pa guda abaginiran asala kaorkan yan akapanarigan. Skanian so pakaya pakiilay niyan kano so kilat sa kalak na guinam. Gu pagadin ko mga gabun aki kapapanadan sa oran. Gu tasbik so dalindag sa pudir kanyan. Gu so mga malaikat puun sa kalak kanyan na pembutawan niyan. Pembutawanan niyan so mga lote. Pembutawan niyan so mga leti. Ipsugat yan ito ko tawa kabayayan na siran nagisiran maki pawala makapantag ko Allah as kanyan isangat ikandede nag. Rakyan so katero abenar na so siran a penungganuin niran asala ko ko Allah na kismag iran kiran amay tubo inunta na lagi duwi ka kawayan so dua pala daliman yan ko ig kaan makasampay ko pagari ko ngari yan na di nadiron pakasampay skanyan kada ko pang ni uda pamaratiaya inunta na matatago sa ilang. Napsujud sa bagian wala so matatago ko mga langit agusulo pa sa unot agutagla. Gupsujud so mga alungiran ko mga kapipita gusto mga kagabi-gabi. Terwang ka antawa ikir ko mga langit agusulo pa. Terwang ka aswala. Terwang ka inunyo kuwa susala ka orkanian ang mga panarigan ada mi papariran arak o mga ginawairan na guna gumurala. Terwang ka ba magisin subuta agusulo pepakailay. Antawa ba magisin so mga lilibutong agus sumaliwanag. Baso piyang baalaniran ang mga sakuto wala na miyaka pangadin siran sa lagi dukya pangadin wala na miyaka sasarupa ikiran so mga kadin. Terwang kaas wala ay miyadong kulangwan taman. Guskan yan so isa-isa apaka baas. Piyakaturon yan apun kulangit so ig na tumiyuga sa mga baugan. Siko diyang kayan na miyaka awid sa dega miyaka awid so degan sa bura-bura amaliliyawaw na padunsob ke tonagiran ko apoy asinganin sa parahiyasan udi na pagigimo bura-bura lagi diyan lagi daya kapayaga wala ko benar aguso ribat na sopman so bura-bura na kailang amibubuang na sopman so kumpia pakumpia ko mga manusia na tirgkulupa lagi daya kapayaga wala ko mga ibarat bagiano siran at yarima iran so katirukad na niran sumapia na siran utuwa de iran tarimas kanyan na piyapan mataan narkiran sumat tatago kulo palangon gu babidin pen alagi diyan na iyaw niran oto sa ginawairan na dikiran matarima. Siran man na bagyan niran sumarata itungan gu darpairan so naraka jahanam amikirata-rata kadna. Inuso tawa bubenar niyan aayabu ini turun ka apun kukadnan ka na subenar balagi dutawas kanian na buta ayabu apkesabuton na so mga papantas si akala. Siran na ito toman niran so tarotop so diendi. Sa tarotop so diendi o Allah gu disiran pendurat ko pasad. Kusiran nagiran pakasumpatan so inisugu Allah akapakasumpataon gu sumasangkop siran kukad na niran gu ikalkiran sumarata a itungan. Kusiran na mipentang siran na sasinganin ko kasuswato kad na niran gu inipamayan digiran so sambayang gu miyamamgay siran ko inibgayamikiran sa masol Biden gumapayag ipager niran sumapia kumarata siran man na bagyan niran sa pakatundog aingad. Mga surga at tatap apo mga soldiran nun gusto tao amyaratiaya apod ko mga loksiran gusto mga karumairan gusto mga muriran at tao na so mga malaikat na pumanulkiran ko uman isa pinto. Giran teroon akalilinta da sirkano sabab ko kaya puntang iyo na miya kapya-pya so miya katundog aingad abagyan niyo. Nasiran o to ap pemarangkas niran so diyan diyo Allah ko oriano kya tanto niyan gup tepid niran so inisugu Allah kapakasumpat taon gup peminasa siran ko lupa na siran manar kiran sumurka gurkiran sumikira tarata inged so Allah na baka luwag niyan so riski ko tao akabayayan gup Pakasimpit niyan na miya baya-baya siran sabab ko kawyag-uyag ko dunia ada ko kawyag-uyag ko dunia kipapantag niyan ko akhirata. Inunta na matagsagad akapipya ginawa na gitero no siran ada pamaratyaya a inuda a inituro nun atanda apun ko kadna niyan. Teruang kaya Muhammad a mataan na swallan na didag niyan so tau akabayayan ko pengguna naun niyan si rekanian so tau as sumyanguron. Siran na miya maratiaya gututan na sa mga puso iran sabab ko tadim ko Allah, tanudan ka sabab ko tadim ko Allah at katatana o mga puso. Katutana o mga puso. So siran na miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya na kapakadaya abagyan iran gumapia akandudan. Gumapi akendudan lagid manoto akya sugu Amerika ya Muhammad si ko pagtawa sabnara adin amyay puska miay pusko miaw na aniran ang mga pagtaw kaankiran kepepengadi so inilahem Amerika ko kaungkirairan ko Allah amasaling gagaw teruang ka skanian so kadnan ko da Tuhan na salakaw kanian skanian isiarigan ko gus kanian ikendudan ko. Nau pamakam mataan na adin at pupangadien amya ka miya pakalalakaw sa sabab perkanian so mga pala udi na miya bensad so sabab perkanian miya bensad sa sabab perkanian so lupa udi na miya minimbiterai so sa sabab perkanian so miya matay na miya sabab sa Quran na ya kena kakapar wala so keswa sa kalang ulang wanian bedikatawi usiran amya maratiaya au kabaya wala na mataan na keturoyan so mga manusia langon na de perpay siran na da perupay o siran ada pamaratiaya sa kapakasugatiran at iuba sabab ko pinggulaw lairan udi na makadarpa ko marani kudarpairan taman sa makataling umas udiyan di o Allah mataan na swalla na di pendurat kudiyan di. Na sabin sa benar a adin a pia magumpat a mga sugu ko miaunaan ka na pia ka damayakan susiran o da pamaratiaya. Ada pamaratiaya urian yan na siniksa akan siran na anto na imiang beta dusiksa akan kiran inususkan yan ato mutunggu ko umani baran yawa ko pinggal bekian belagid o salakaw kanian na mimbal siran sa mga sakot o Allah teruang ka ap pemtuan niyo siran baadin ama penutuliur kanian adinian katawan ko lupa antawa baso basi ibu ko kepayag. Antawa ba si ibuku kepapayag o katero? Kena kapi perasan ko siran ada pamaratiaya so ang tangan niran amarata. Gupya kasilay siran ko lala na untol na sadin sa dedagin wala na dedin amakang guna na oron. Adin na bagian niran as siksa ko kawyag-uyag ko dunia na matatangkad aso siksa ko akhirat na lawanon sa kargan na din abagyan niran ang makaran ko siksa o Allah. Ayaro, rupaan o surga aso inidiendi ko miya mananggila na pemangundas ko kababaan yan sa mga lawasay sa panganangkan nun na tatap aguso along yan. Gito man idarpa o siran amya mananggila na ayadarpa o da pamaratiaya na sunaraka. Na so siran ay nibigaya mikiran so kitab na kububayaan niran so initoron raka na adin apad ko pisagurumpong ataw aungkir niyan so sabadun. Terwang kaya Muhammad ayabu ay nisugurakan na so kasimba ko kwalla gudi ko pakisakutuan skani. Sekanian penulunakan ipupenulunakan gusir kanian so kendudanakan na lagid manuto akini turun nami ko Quran ako kuman abasa Arab na ibet o unuting ka sa mga kabayairan aribat ko urian o kya pakatalingo. Ya pakataling umar ka o katao na din ake panarigan ka guda maka linding reka ko siksa o Allah. Na saban-sabanar asumyugu kami sa mga sugu ko miaunaan ka ya Muhammad gu singgaya nami siran sa mga karuma gu mga murya tao na de patot ko sugu ubaedin amitaling umanian atanda. Udi na sabab sa idin wala o manitalik na adin na kitabian. Pupunas ni wala so kabayayan. Gu pakatutak na niyan so kabayayan kasir ka niyan so tomadeng o kitab na peki na upakilain na mirka so sabad ku ididian dia mikiran asiksa udi na tatanganan na miska na ayabu apaliugat ka na so kapaka kapumakasampay o suguan ka na sir kami so itungan. Bayran de maylay ang mataanas kami na sengur nami so lupa na purangan nami so mga kilidian. Na so Allah ikukum de apaka de pakaran ko kukumanian guskanian imagaan ni itungan. Na sabnar amyagan miyagan tangan sa marata susiran amyaw na aniran na kapaar wala so antangan sa kalangulangwan niyan ka katawan niyan so kesukat o umani baranyawa na ketukawan din uda pamaratiaya o antawa ikibagian ko pakatundug a inged na giteruno siran ada pamaratiaya akna abakasyugu teruang kaya Muhammad akiasanaan din swalla asaksi irakan agusi irkano gusutawa adin akataun niyan ko kitab Surah Ibrahim si kungaran wala amasaling gagaw amakalimuon Alif Lam Ra. Swalla ay matao ko pakaantapan niya nun. Giyang ka iya Quran na kitab ay nituro na mirka ya Muhammad kaan ka mapakawas sa mga manusia puun ko mga lilibutang sa mawit ko maliwanag sabab sa idin o kadna niran si ko okit wala ang mabagr apudin. As wala asorkian so sisi ko mga langit agu sisi ko lupa na so kabinasa na bagian o dapamaratiaya apad ko siksa asangat. Siran na matutumuiran so kawiyag-uyag ko dunia adi so akhirat. Go pangalangan, pupangalang siran ko lalan wala go lulubaan niranun akabukugian. Na siran man imatatago ko kadaaga mawatan na daa siya guwami asugu abadi si iku basa o pagtaon niyan kaanyang kiran mapayag so suguan na dedegen wala so tau akabayayan go pungguna naon yan so tau akabayayan. Guskan yan imabager maungangan. Na saban-sabnar asyugu ami so Musa rak so mga tanda ami sa Pitero ami apakawang ka so pagtaong ka puun ko mga lilibutang sa mawit ko maliwanag gupakitadming kakiran so mga limu o wala. Mataan na adin ang matataguro uman na titu ang mga tanda ko umani mapantang ang mananalamat. Na guwani na Pitero o Musa ko pagtaon niyan at admin niyo so limur kano o wala guwani ko sabutan niyo kanunian sabutan kanunian sabutan kanunian ko pagtaw operaon. Irarasiran kanun so marata asiksa go penumbaliin niran so mga watayo ang mga mamana. Pelambaan niran so mga bubayar kanun na adin ang matatagur uman at tiuba apun kukadnan niyo alabi mala. Nagwani na piyakalang ka pukadnan niyo ang mataan o panalamat kanu na pagumanan kur kanu din sulimuakan. Gumataan na uungkir kanu na mataan na susiksakan na tanto amargan. Na Peter o Musa uungkir kanu skanu agusutaw ang matatago ko lupa langon na mataan na swala na din na mapkenunian akir kupudi. Berkano de makatalinguma so tutulan ko siran amyaw na anyo. So pagtaw noh gusuad, gususamud, gususiran amya orian yan. De mataw kiran ay nunta swala. Mya kaumakiran so mga sugu kiran rak so mga rarayag akarina. Na piyang kebiran so mga limayran si iko mga ngariran sa utag. Gupitiru iran ang mataan kami na inungkirami so inisug gurkano erkano to gumata anas kami na titu sesangka kami ko ipendulun yur kami oto sama payag akasangka pitero o mga sugukiran abeden asangka ko makapantag ku Allah sangka ko makapantag ku Allah amyaden ko mga langit agusulupa tawag kanunian kaanyan kanu mapakada sa mga dusanyo gupakalalanat kanunian taman ko talik ama pepento pitero iran akna abakano di manusia alagi demi kebayaan yu akalangan kami niyo ko simba no mga loksami na witi kami niyo sa katantuan ama payag pitero kiran no mga sugukiran aknaba mi knaba kami di manusia lagi di unaw guide na swalla na pembeganian sol salimu so tawa kabayayan ko mga oripnian na dir kami patot ubaadin amawit er kami abama ubaadin amawit ami erkano akatantuan inong tao sabab ko kuidin wala na so bus wala isarigi umya maratyaya na andaman na ya idiami kasarigi wala. Asabnar at yoro kami niyan ko mga lala namin na mataan na pupantang kami din ko kaya pa makasakitin niyo kami na subus wala isarigi o kisasarig. Na Peter o siran ada pa maratyaya kung mga sugukiran mataan na pakawana miskano din ko lupami udi na mataan na makakasway kano din ko okit tano na inilahem kiran o kadna niran ang binasaan namin din sa mga darwaka. Go, paka paging din na miskano din ko lupa ko orian yan gito. Tuman narko tao ay nikalakyan so kapakatindigyan ko hadapan ko gu nikalakyan so siksakan na miyang nisiran sa tabang ko wala na miyalugi so uman itakabur at sumusurang ko benar. Si ko kabulusan niyan sa naraka jahanam. Si ko kabulusan niyan sa naraka jahanam gu pakainumang ko ig adena. Plik ganon gu margen ak kapakalinuyan non gu pakatalingumon so kapatay pun ko uman idarpa adi dibupatay skanyan gu si ko kabulusan niyan so siksa amitatar. Ayay barato si Randa, ada pa maratiaya kukad na nira na sumang amaliran na lagi duumbi ay nibayog skanya nondo ko alungan akapa na nagumputian. Deg, kasakmiran ko pinggal bukiran ay may tubog yuto man na skanya ni kadedeg amya ka watawatan. Bangka dikatawi ang mataan na swalla imya din ko mga langit agusulupa si ko benar o kabayayan na kailang kanunian go pakasambi sa kad abago na kenaabaw to margen ko Allah. Mabayar siran ko wala langon na teruuno mga lulubay kira ko siran amya manakabur ang mataanas kami na amya baloy kami apa mang pangunutan rekano na unas kanong kilinding kami niyo ko siksa o Allah sa may tubo. Teruuniran o tiyuro kami o Allah na amya turu amis kanu din magisan rektano inu mi keminan tano. Antawa abatano din mi pentang kadebu a kepagapasan tano. Na teruuno syaitan amay kamangka amay amay ka mapasad so kukuman ang matanas wala na ini diyan rekano so diyan dia benar na ini diyan dia akan rekano so ribet na diuratakan skano na deemnya baloy akapara kan rekano ugay na giyu gua kan skano na inunutan ako niyo na dia ko niyo penditi na aya penditi niyo na sumaginawan niyo dia kan skano ketabangan gu dia ko niyo ketabangan matanasakan na inungkirakan so kini sakuto niyo rakan ku Allah gua ni mataan. Mataan na sa mga darwakan na ad na bagyan ni Ran asik sa amali pedis. Na pakasulin su si Ran amya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya ko mga surga. Pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Makakakal si Ran roo sabab ko idin o kadna ni Ran. Ayagiran roo ikukurmata na salam. Bangka dikatawi o ande manaya ikiamba alo Allah sa ibarat. Katero amapia lagi dukayo amapia. Aso itadunia na tetakna na susapakyan na sisi ikukawa. Keep ganyan sa unga. Niyan ko umani masa sabab suguan o kadnan. Sabab sa suguan o kadnan niyan. Na pengbalan wala sa mga ibarat ko mga manusia kaansiran pakatanod. Na aya ibarat o katero amarata na lagi dukayo amarata amiandut ko liyawa o lupa. Ada tetaknan niyan. Kat pakatetaknan wala ko siran na miyamaratiaya so katero atetana. So la ilaha illallah. Siko kawiyaguyag ko dunia gu siko akhirat. Gundedagin wala sa mga darwaka na pengulaulaan wala so kabayayan. Bangka da katukawi so siran api sembiran so limo wala sa kadaatadem. Na piyaka pagingediran so pagtawiran ko ingede binasa. Aso naraka jahanam apakasuld siran nun na miyakarata-rata pagingeden. Na miyang bal siran sa mga sakuto wala kaaniran madedag sa mga manusia puun ko lalan wala. Teruang ka sunur kanudin. Sunur kanudin ka mataan aya kebulusan yun na so naraka. Teruang ka ko mga oripan ko amya maratiaya ap tindeginiran so sambayang gu pumangnisiran ko inibgaya mikiran sa masulin agumapayag. Kudapan kapatalingo mga walungan ada kapupasairon guda kambu bulay o kaon apakabgay aguna. So Allah, sumia din ko mga langit agusulo pa gupia katoro niyan apung kukawang soig na minisaba pun akya pakagmawan yan ko mga unga apagperkano. Guinipagadilian kano so mga kapal kaadin pumaka ketas ko kaludan sabab ko sugwan yan gu inipagadilian kano sa mga lawasay kaniugi kangunay gu inipagadilian kano sa alungan agu sa ulan at tatapadwo to ko okitiran gu inipagadilian kano sa gagawi agu sa daundo kaniugi kangunay gu bigang kano niyan ko omani piyang ninyur kanyan na o pagitungan niyo soli mo wala na dinyudin maitong mataan na sa manusia ada paratiaya na titwa darwaka ada tadmin. Naguan ni na Pitero Ibrahim, kadnang ko, baluyang ka ang kayaing de. Baluyang ka ang kayaing de, amak ka. Apanarigan go, pakawatan akong ka, agus mga muryatawakan ko, kapakasimbami ko mga barahala. Kadnang ko, mataan na siran na miyakadidag siran sa madakal ko mga manusia. Na sadin sa munot rakan na mataan na skanian na pedakan, na sadin sa sumurang rakan na mataan na ska, imanapi ang makalimun. Kadna nami, mataan na sakan na piyaka pagingedangkan. Piyaka pagingedakan so sabad ko mga muryatawakan ko balintad sa makka. Adi kapmbasukan amarani ko walang ka apagadatan. Kadna nami, kaaniran mi pamayandag so sambayang na baluyang ka sa mga puso o sabad ko mga manusia amagawikiran guriskiin ka siran ko mga unga kaansiran mga panalimat. Kadna nami, mataan as ka nakatawan ka so isusulin. Nami gu, so ipapayagami na daan makapagmak wala amay tubo. Si ikulo pa gu daan makapagmaon si iku langit. So pudi narko wala aso inibigay niyan rakan si iku kialoksakan. So Ismail gu so Ishak mataan aso kadnang ko ititu apakanag ko pangni. Kadnang ko baloy akong ka ap pumayandag ko sambayang gu so sabad ko mga muryatawakan. Kadna nami gu tarimang ka so pangniyakan. Kadna nami napii akong ka. Gusum bala aloksakan, gusum niya marati akwalungan at kapakatindig witungan. Na din ka din terima iba di mainang ka wala sugiing gulaulaan ng mga darwa ka. Ayabu akapakalalanat yan na yang kira na tamambu ko alungan akasambulayangon sa mga kasambulayangon sa mga kailay. Gisiran makagagaan amilalangagiran ang mga uluiran adisiran pakaprak gusto mga pusoiran na makakawang sabab sa kalak na pakiiktiarang ko nga, napakiiktiaring ka kung mga manusia swalungan apakataling umakiran o siksa. Na teroon o siran ada pa maginuntulan, kadna nami pakalanata kaming ka sa taman bu ko talik adi mati. Katarimaan nami so suguan ka, gu pagunutan nami so mga sugu na isimbagiran bakano di sepa guwani sa deden akakidayo. Na miya kapagingid ka no ko piya maging deno siran na asyang limbutan niran ang mga ginawairan gu miya payag rakano so inikidia mikiran gu inumbala nami rakano so mga ibarat. Na sabnar apiya gantangan niran so antangan niran amarata na sikwala so balas o antangan niran gu damapatot ko antangan niran o baon misa sabab akailang o mga palaw. Na din ka din terimaas wala abandurat ko diyan ko mga suguyan. Mataan na wala na mabagar apapar ko kandidanag. Sa ikawalungan ang kasambiyan sa lupa, sa salakawalupa gu kasambiyan sa mga langit gu mabayar siran ko hadapan wala ay isa-isa apakabaas. Na may laing ka sa mga baradusa sa alungan o to apiaka papatonga ko mga patong. So mga anditar niran na tumbaga aplangga gumikuko kulub ko mga parasiran sa wapoy. Kaing badal wala ko uman ibaran niyawa sa pinggal bukyan. Mataan na sa wala na magaan itungan. Diyang kai akuran na tarotop ang dao ko mga manusia. Guanon mi sabab akapakaiktirakiran guaniran katukawi. Katukawi as kanian bu ituhan ay isa-isa. Guan makuwa on dao. An makuwa on dao o mga papantasya kalak.